Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка трэцяя. Ты ніколі не думаў, што ў большасці нашых птушак два дамы, летні і зімовы, сказаў Кастан Навадворскі, седзячы на маёй альтанцы і пацягваючы піва. Вось гэты шпак, акрамя тваёй шпакоўні, зімой недзе яшчэ жыве, і ў гэтым далёкім краі ён жыве палову свайго жыцця, але радзіма ў яго адна, вось гэтая шпакоўня, уяўляеш? Ну ты адкрыў Амерыку. Пра гэта яшчэ Францыск Скарына напісаў, памятаеш? Як ад нараджэння звяры, што ходзяць у пустыні, ведаюць ямы свае, птушкі, што лятаюць у паветры, ведаюць гнёзды свае, рыбы, што плаваюць па моры і ў рэках, чуюць віры свае, пчолы і тым падобнае бароняць вуллі свае, так людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены, да таго месца вялікую ласку маюць. Прамовіў я, цытуючы Скарыну па памяці. Піва я не піў, бо меў харчовую алергію на дражджавыя напоі, таму падтрымліваў сябра чырвоным віном. «Ну, скажу табе, Скарына, сапраўды аўтарытэт», – пагадзіўся з маёй заўвагай сябар. «Магутны чалавек, волад духу і ведаў. Дарэчы, недзе тут ён хадзіў па гэтых берагах, тут быў ягоны дом і радзіма». «Скажу больш, не просто хадзіў, а сядзеў за парты і вучыў латынь, якраз амаль на тым месцы, дзе мы зараз сядзім з табой». Нядаўна археолагі правялі раскопкі на суседній сядзібе і знайшлі рэшткі драўлянага бернардынскага кляштару, які першапачаткова за часамі Скарыны быў тут пабудаваны. У тагачасным Полуцку Скарына мог вучыць латынь, каб паступіць у кракаўскую акадэмію, толькі ў бернардынаў. Без ведання лацінскай мовы ніхто б яго туды не прыняў, таму гэтую версію, што Скарына першапачаткова вучыўся ў запалоцкай пачатковай бернардынскай школе, я падтрымліваў і пашыраў у народзе. Цікава, ніколі не задумаўся пра патрэбу для Скарыны лацінскай мовы, але слушна, малюся, тагачасная навука была на лаціне. Кастан азірнуўся назад, нібыта спрабуючы пабачыць недзе побач Скарыну або хаця б ягоны цені, дадаў. Цікава, а ці вяртаўся ён сюды пасля смерці? Ты ж не верыш у прывіды і розную ненавуковую метафізыку, пажартаваў я сябра. Я не веру ў Бога і чорта, але што тычыцца нейкіх астральных светаў, паза нашай рэальнасцю, адчуванняў і кантактаў, то хто яго ведае? Ніхто адтуль не вяртаўся, але гэта яшчэ не азначае, што там нікога няма. Кастан яшчэ раз азірнуўся, паставіў шклянку на стол, узняўся з лаўкі, дастаў з кішэні пачак цыгарэт і закурыў. Ён глядзеў на дзвіну і пра нешта думаў. Мне падалося, што думаў пра свой дэтэктыўны аповед. Кінуць, не дапісаўшы яго да канца, цяпер ён не мог. «Толькі не спадзявайся, што я табе тут буду вырошчваць буракі, морквы і капусту», — сказала мне Тацяна адразу, як мы купілі сядзібу. «Зямлі пры хаце хапала для вядзення прысядзібнай гаспадаркі. 8 сотак. Ранейшыя гаспадары скарыстоўвалі кожны лапік. Яны вырошчвалі не толькі садавіну ды гародніну, але і галоўны беларускі прадукт – бульбу. У першы год мы паспрабавалі не парушаць традыцыі былых гаспадароў і засадзілі ўвесь прысядзібны ўчастак. Але па восені бульбы выбралі з зямлі менш, чым засадзілі, і зарыкліся займацца надалей бульбагадоўляй. Тацяна пакінула сабе некалькі градак пад цыбулю, агуркі і клубніцы. Астатнюю зямлю засадзілі газонкай. Затое хату з усіх бакоў атачылі кветкамі, тут ужо Тацяна не шкадавала сваіх сілаў і часу. Ну, па-першае, у іх было шмат вольнага часу, і мне трэба было ткаць габелены і пісаць кнігі», — тлумачыла Тацяна наш зыход з выканання сельскагаспадарчай праграмы. «Па-другое, нават пры канцы 20-га стагоддзя прысядзібная гаспадарка была добрай падтрымкай у сям'і, і кожная бульбіна, бурак, капуста не былі лішнімі. Гэта сёння прасцей купіць, чым вырошчваць, а затым яшчэ думаць, дзе і як свой ураджай захаваць. Не, я лепш лішні раз у краму схаджу», — не супакойвалася Тацяна адносна градаў і бульбяных разораў. Прапалваючы кветкі, Таццяна час ад часу знаходзіла нейкі гістарычны артэфакт, то якую капейчыну часоў Расійскай імперыі, то нацельны крыжык. Гэтым разам яе знаходка была адмысловай – бронзавы кружок з вушкам. Калі знаходку ачысцілі, то выявілася, што насамрэч круг утварае змяя, якая скруцілася роўна па коле. Прынамсі, добра была бачна яе галава. І што гэты сімбаль мог атаясамляць? Ад чаго бараніць? «А глядзі, як усё пераплецена на гэтай зямлі», – сказала Таццяна. «Тысячы гадоў тут жылі людзі, міналі цывілізацыйныя эпохі, усё перайначвалася, і толькі людзі заставаліся тымі ж самымі, якімі і былі». «Чаму ты думаеш, што тымі самымі?» – спытаў я яе. «Таму што ніякім чынам яны не мяняюцца, іх жыццёвы ўклад змяняецца з часам, але самі людзі застаюцца тымі ж самымі, прынамсі, у бліжэйшым тысячагоддзі». Але яшчэ больш цікава тое, што на гэтай зямлі паганства і хрысціянства талерантна суіснавалі побач доўгі час. Таму ў адным культурным пласце, напрыклад, 14-га стагоддзя, археолагі знаходзяць і хрысціянскія крыжы, і паганскія амулеты. Побач. А я не здзівілася б, каб і тое, і другое насіў на сабе адзін і той жа чалавек. Для лесу і ракі ў яго адзін амулет, для ўлады гораду людзей нацельны крыжык. Так і жылі паміж лесам і горадам. На рацэ нешта гучна плёхнулася. «Ну во, хтось са мной пагаджаецца, напэўна, шчупак», – пажартавала Таццяна. Сабака зняў нашыйнік, вызваліўся і застыў на месцы. Ранішні цень ад елкі дзяліў сабаку на дзве часткі, асветленую промнямі галаву і ўсё іншае з тулавам, лапамі і хвастом, схаванае ў цені. Было ў гэтым малюнку штосьці містычнае, паганскае, жывая галава, якая мружыла вочы і пра нешта думала. Затым сабака зрабіў некалькі крокаў, зноў спыніўся і прынюхаўся, ад ракі цягнула цвіллю і вільгаццю. Даваў б сабе знаць яшчэ нейкі знаёмы пах, які то узмацняўся, то знікаў. Сабака згадаў, як ён гуляў з маленькай дзяўчынкай. Дзяўчынцы было ўсяго 3-4 гады. Яна кожнай раніцы выбягала на ганак і адразу бегла да яго, смяялася, цягала за вушы і за вусы. Часам было балюча і непрыемна, але сабаку падабалася і сама дзяўчынка, і яе голас, і яе блазнаватая любоў да яго. Ён цярпеў, час ад часу робячы спробу лізнуць у твар. Дзяўчынкі не было ўжо гадоў 5, а можа і 6. Сабака добра ведаў, дзе яна зараз, і ад гэтага сум апаноўваў усю сабачую душу. Раптам нешта засакатала, і на яблыневай галінцы з'явілася сарока. Убачыўшы сабаку, тая таропка ўзляцела і знікла за гаражом. Сабака развярнуўся і закалдыбаў назад да будкі. Залез у яе і выцягнуў нешта, трымаючы ў пашчы. Гэта была старая брудная лялька. Менавіта яе некалі кідала сабаку дзяўчынка, а ён паслужліва вяртаў яе назад. Яна забірала ляльку ў сабакі і зноў кідала ў траву пад яблыню. Так яны маглі гуляць з паўгадзіны, пакуль дзяўчынка не стамлялася і не сыходзіла ў хату, або яе клікала маці. Сабака паклаў ляльку ў траву і прынюхаўся. Затым крутнуўся, зноў падхапіў ляльку і пабег у бок альтанкі. Побач з ёю на сцежцы грэлася на ранішнім сонцы вялізная вужака. Сабака ведаў, што вужака жыла пад альтанкай. Ён не баяўся змяі, але нейкае глыбокае патаемнае пачуццё не дазваляла яму пераступіць халоднае доўгае цела. Вужака млява хіснула галавой, відаць, адчуўшы побач нейкі рух. Сабака сышоў са сцежкі і абмінуў змяю. Затым амаль паляцеў у самы аддалены прысядзібны кут. Менавіта тут ён апошні раз сустракаўся з дзедам, але нікога там не было. Сонца ўжо нагрэла зямлю, і ад яе ішло прыемнае цяпло. Сабака спыніўся і пачаў углядацца ў бок ракі. Туман над вадой амаль развеяўся, і ўся рачная прастора добра праглядалася. Паглядзеўшы на раку, сабака паклаў ляльку на тое месца, дзе нядаўна стаяў дзед і лёг побач з ёй. Ён заплюшчыў вочы і нібыта заснуў. Два разы цела сабакі нервова тарганулася, але вочы ён не расплюшчыў. Магчыма, яму штосьці снілася.